Na, sziasztok! Akkor ma elkezdjük a, vagy mától elkezdjük a témákat. So hey, we're gonna start the different topical studies today. Szóval akkor ma este az imádkozást fogjuk megnézni. We're gonna talk about prayer tonight. Úgyhogy ha van nála a Biblia, akkor vedd elő. If you have a Bible, take it out. Nagyon sok helyet fogunk megnézni. Mit? Nagyon sok helyet fogunk megnézni. We're gonna look at a lot of verses. De előtte két gondolattal hadd indítsuk be ezt a témát. But before we start, I'd like to share. Holy! Már lesz, akiért imádkozzunk Holyért. Now we have someone to pray for, Holly. Jó. Az első gondolat az, ami így nemrég ragadt meg a fejembe, ez egy filmből volt egy részlet, amikor a főnöke beszélt a beosztottjával. So he'd like to share two things before we start, and one of them is he saw in a movie a part where the boss wants to talk to his employee. És akkor mondja, kérdezi a főnök, hogy mikor volt utoljára szabadságon. And the boss asked the employee, when was the last time you were on vacation? És akkor hát mondta, hogy ilyen 3-4 éve utoljára körülbelül. He said, well, around 3 or 4 years ago. És azt mondta, hogy jó lenne kicsit így megállni, és kicsit így megszagolni a virágokat. Ezt ki mondta? A főnöke. And his boss told him it'd be good to just, you know, stand around and smell the flowers. És csak utána beugrott ez a gondot, hogy valóban így a nagy pörgés, meg a nagy mozgásban, hogy megállunk egy picit, hogy így egy kis mennyei levegővételt vegyünk. And I thought about, you know, in all the chaos of everyday life, it's good to just stop and breathe in some heavenly air. Ugyanis neked meg nekem a hívő embernek a legfontosabb dolga az, hogy mennyei levegőt vegyünk az imádság által. And the most important thing for you and me and Christians is to take a deep breath of heavenly air through prayer. Mondhatjuk azt, hogy a hívő életünknek a legfontosabb, legszükségesebb része az, hogy vegyünk levegőt, mennyei levegőt. The most important part of our Christian lives is to breathe in heavenly air. Ugye így normál ember általában nem gondolkozik, hogy vegyen levegőt, ugye megy az utcán, és nem azon gondolkozik, hogy veszek levegőt, vegyek levegőt, el ne felejtsem, tehát ezen nem gondolkozunk alapból. So a normal person doesn't think about breathing, he just walks down the street and he breathes, he doesn't think, you know, inhale, exhale. De vajon ugyanígy gondolkozunk-e a hívő életünkben is, hogy annyira szükséges nekem az imádság, hogy egyszer nem tudok nélküle létezni? But do we think about it in our Christian lives? Do we see prayer as important as it really is, like we can't live without it? Tehát nagyon sok hívő ember fuldoklik, épp azért, mert nem vesz mennyei levegőt, mert nem áll meg arra, hogy egy kicsit az Úrlá legyen. A lot of Christians are suffocating because they don't take in heavenly air, they don't put time aside for God. És lehet, hogy te is ilyen vagy, aki most fuldoklasz, mert egyszerűen nem állsz meg egy picit, hogy az Úrlába hinál legyél. And maybe you're that person who's suffocating because you don't put time aside to just be at Christ's feet. Ha lenne ilyen a lelki életünknek lenne ilyen kórház, akkor nagyon sokan feküdnének ilyen tüdőbajjal a ilyen keresztény kórházakba, mert egyszerűen nem vesznek mennyei levegőt. So if there was a hospital in our spiritual lives, a lot of people would be in there somewhere, the pulmonology, where they take care of your lungs and stuff, because we'd all be suffocating. A második gondolat az pedig biztos hallottátok már, csak ez nekem annyira fejemben van, mindig az imádság eszembe jut, ez pedig az, hogy az imádság az életedben az a kormánykeréke vagy a pótkerék? Another thought is maybe you've heard it a lot, but it's been on my heart that prayer in your life, is it the wheel of the car or is it the spare tire? Uh-huh. Ugye, hogyha beülök a kocsiba, akkor általában nem a pótkereket keresem, hogy hol van, mert hogy azt akarom fogni és úgy akarok menni a pótkereket. So yeah, is it the steering wheel or the spare tire? Because when you get in the car, you don't really look for the spare tire to grab and start steering with it. Pótkerék csak akkor kerül elő, amikor baj van, amikor defekt van. The only time you need the spare tires when you have a problem, when you get a flat. De a kormánykerék nélkül akármennyire is van benne minden szükséges eszköz a kocsiba, de ha nincs benne kormánykerék, akkor nem ezen fogsz tudni vezetni és előre haladni. But if you don't have a steering wheel, then it's pretty hard to drive, to steer and just go ahead. És ezért fontos az, hogy minden nap használod a kormánykereket, minden nap van vezetésed, vagy csak akkor veszed az imádságot, amikor már nagy defekt van és kéne valami. So do you use prayer as a steering wheel, which you can't drive without, or do you just take it like the spare tire? Minden ember jól megtanulja, hogy az imádság akkor kell, amikor nagy baj van. A lot of people learn that you need prayer when you have problems. legyen az hitetlen vagy hívő. Hívők is nagyon sokszor akkor imádkozunk, amikor jaj, nagy baj van, Uram, akkor jövök hozzád. It can be non-Christians or Christians, even Christians sometimes only pray when they have problems. Hát nekem csak az az imádságom, meg így a vágyam, hogy mindannyiunknak kormánykerék legyen az imádság, ami minden nap ott van és a legfontosabb az életünkben. So my prayer is that our prayer life would be the steering wheel and it would just be there every day of our lives. Az első gondolat az, hogy amit mi megnézzünk, hogy az imádkozó élet az egy vezetés alatt való élet. Another thought I'd like to share is that prayer is a part of your life that is being guided. És a legjobb példa talán erre az igében az Jézus maga. And the best example of this in the Bible is Christ himself. Nagyon sokszor látjuk Jézust úgy, hogy imádság közben. We see Christ a lot of the time while he's praying. Vagy úgy, hogy épp mennek hozzá, és imádságban volt Jézus épp akkor. Or the disciples were going to him, and in the meanwhile he was already praying. Az Új Szövetségben körülbelül 7-szer találkozunk így azzal, amikor Jézust így imádságban találjuk. In the New Testament we see that 7 times when Christ is praying. És úgy gondolom, hogy ha Jézusnak fontos volt az imádság, és hogy ilyen sokszor le van jegyezve, akkor úgy gondolom, ennek van egy üzenet ami számunkra. And if prayer was important for Christ and it was written down this many times that he was found praying, then it's probably a message to us. Mégpedig az, hogy akkor nekem is legyen fontos az imádság. And the message is that prayer should be important to me also. Talán legtöbbször, hogy ahol látjuk Jézust imádkozni, az a Lukács evangéliuma. The gospel that we see Christ praying the most is probably Luke. És a Lukács evangéliumát hívják úgy is, hogy az imádság evangéliumának is. And they call the gospel of Luke the gospel of prayer. Az első, amit megnézünk, ezt majd jövő héten is fogjuk majd látni, ezt az ige verset, az a Márk 1:35. The first verse we're going to look at is Mark 1:35, and we're going to look at that next week also. Ahol Jézus egy nehéz nap után van, és az első dolga, amikor fölébred, még pedig azt mondja, korán reggel pedig, mikor szürke lett, akkor just read along in your English Bibles. Kiment és elment egy puszta helyre, hogy ott imádkozzon. So basically Christ had a hard day and the first thing he does after it is he goes to pray. Egy nehéz nap után Jézusnak az első dolga, hogy egyrészt korán felkeljen és hogy egyből az Atyával töltsön időt. So after a hard day he wakes up the next morning and the first thing he does is spend time with the Lord. Pedig nyugodtan lehetett volna pihíznie. He could have slept in. De Jézus azt mondja, hogy nem, nekem fontos az, hogy az Atyával töltsek időt már reggel. But he didn't sleep in because it was important to him to spend time with the Father in the morning. A Lukács 6:12-ben. In Luke 6:12. Azt látjuk, hogy Jézus egész éjszaka imádkozott. We see Christ prayed throughout the whole night. Azt olvastuk is, sőt, azokban a napokban, 6:12, kiment a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte el. Yeah, it says he prayed to God all night. És utána pedig azt látjuk, hogy kiválasztotta a tanítványokat. And after that we see him choose the 12 disciples. Jézus egy egész éjszakát arra szánt, hogy imádságban kérje az Atyát, hogy vezesse őt, hogy kiket válasszon ki tanítványainak. So Christ dedicated an entire night to pray to the Father so that the Father would lead him to choose the 12. Nem azt olvassuk, hogy egy-két percet. We don't read one or two minutes that he prayed for one or two minutes. Sőt, mi nem is egy-két órát. Not even one or two hours. Hanem kemény órákat töltött imádságba, hogy Istentől kikérje a véleményt, hogy kik legyenek, akiket válasszon. But he really dedicated himself to prayer that night so God would show him who to choose. És már elgondolkozhatunk, hogy te jó ég Jézus, kiket választott, hát még kellett volna imádkozni vagy két napot, mert ezek a szerencsétlen srácok, akiket kiválasztott, hát ezeket. And if you look at who he chose, you probably would have told Christ, you should have prayed for a couple of days because these guys are really just, they're in trouble. De tudta, hogy jó választott, mert az Atyával közösen választották ki őket. But he knew he had to pick who he picked because the Father guided him in choosing. Vagy a Lukács 23:34-ben, amikor Jézus a kereszten van. Or in Luke 23:34 when Christ is on the cross. Mit csinál Jézus az őt csúfolóival szemben? Imádkozik értük. So what does Christ do for the people who are making fun of him and just beating him around? He prays for them. Kéri Istent, hogy bocsásson meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. He says, Father, forgive these people because they don't know what they are doing. Jézus imádkozik a kemény szívű ellenségeiért is. He prays for his hard-hearted enemies. És menni szeretnénk még egy csomó igeverset, akit érdekel, felírtam, hogy hol vannak az igeversek, még ahol Jézus imádkozik, és a végén ezt majd valakit érdekel, azt meg tudom mutatni. I wrote down a lot of verses where it shows Christ praying, and if you're interested, I can show them to you after the youth group. De az akartam így kicsit rámutatni Jézusnak az életében, hogy mennyire jelen van, és mennyire fontos, hogy imádkozott. But I just wanted to show you how important prayer is, and how important it was in Christ's life also. Következő pont, ami fontos az imádsággal kapcsolatosan, az, hogy ez egy kemény munkavégzés. Another important point about prayer is it's hard work. Hát mai hívőknek nekünk már nem annyira, mert ilyen instant imádságokat szoktunk csinálni. For us it might not be so hard because we're used to these instant prayers. Ugye a bedekó, bekeverem gyorsan a két kanál kakaót, a tejbe is már kész van. Like putting two spoons of cocoa and milk, stirring it up and it's done. Előveszem a mirelit csirkét, berakom a vizébe. Frigiderbe, majdnem azt mondtam, a mikróba, és akkor fél óra múlva kész van. Sticking a chicken in the microwave for a half hour and it's done. Ilyen nagyon gyorsan letudjuk. Hogy akkor 5 percet imádkoztam, és ez már két hónap ez a rekord, 5 perc megvan. It's like I prayed for 5 minutes and that's my record for 2 months. De ha az igét nézzük, akkor azt látjuk nagyon sokszor, hogy egy komoly, kemény munkavégzés, mert egy szellemi csatában vagy ekkor. But if you look at the word, then it's really hard work because you're in spiritual warfare when you're praying. Most kedden mentünk Krisztiánnal a böszörménybe. Tuesday I went with Christian to a hajdú böszörmény. És mondta, hogy volt itt egy amerikai fickó, ugye? Tehát jobban tudod. Ki? Nem tudom a nevét. Volt itt egy amerikai fickó, és az a szolgálta, hogy ő imádkozik mindenhol, ahol megy. Oh yeah, there was a guy here who knew Russell. His name was Charlton, and Christian was telling Donny about it that his calling, his ministry is prayer itself. És nekem nagyon tetszett, hogy járja az országokat és találkozik keresztényekkel, és akkor kérdez, hogy miért imádkozzon, és akkor ott eltölt egy időt imádságban velük. So he travels around and he meets with other Christians and asks them what he can pray for, and he stays with them and prays for them. És neki ez a munkája. And that's his work. That's his calling. Akkor tudom, hogy hát ez milyen jó, milyen könnyű, hát ez imádkozni is szoktam. Oh, and Daniel was like, well, yeah, that's nice, it's so easy, all you gotta do is pray. De Hanyi nem fogja tudni, hogy mi fog következni, hogyha nem figyel ide. Na, szóval, de ez egy komoly dolog az imádság. Mi? Komoly dolog. So it's a very serious thing. Mert ez egy olyan eszköz a kezünkben, ami által az éj csatornái meg tudnak nyílni. So it's a tool in our hands through which the... channels of heaven can open. És nem az imádságban bízunk, azért ez fontos tudni. So we don't put our trust in prayer itself. Nem az imádság teszi a csodát. It's not prayer that makes miracles. Hanem az Úr maga. Az imádság csak egy eszköz. But God himself makes miracles and prayer is just a tool. Én az 1 Timóteus 5-ben azt olvassuk, hogy az özvegyeknek az legyen a foglalatosságuk, azt mondja Pál, hogy az imában könyörögjenek éjjel és nappal. So in 1 Timothy 5:5 we read that the widows should pray all day, all the time. És ez nem csak az özvegyeknek a kiváltsága lehet, hanem a mi kiváltságunk is, hogy az Úr előtt lehetünk imádságban. But it's not just a privilege for them, it's also a privilege for us that we can be in God's presence through prayer a lot of the time. A következő pont az imádságban az hogy hiszem azt, hogy Isten ezen keresztül tud munkálkodni. Van egy another important thing about prayer is that do I believe that God can do things through prayer. És a zsidókhoz írt levél 11:6-ban azt olvassuk, hogy Isten nem lehet úgy jönni, hogy nem hiszek benne. But you can't come to Christ not believing in him. És itt nem arról van szó, hogy tudom, hogy van egy Isten. And it's not about oh I know there's a God. Tudom azt, hogy ő bármit meg tud tenni. I know that he's capable of anything. Tudom, hogy ő tartja kezében az egész világot. I know he holds the whole universe in his hands. Ezt így az embereknek a nagy többség azért tudja. A lot of people know this already. Kérdés az, hogy van-e hited ebben a hatalmas Istenben, aki tényleg tud cselekedni. But the question is, do you have faith in this almighty God that can actually do things? És hogy hiszed-e az, hogy ő meg tudja hallani és hallgatni a te imádságaidat? And do you believe that he can and he will listen to your prayers? És persze nem vagyunk olyanok, mint nagyon sok karizmániás, hogy így Isten odaszegezzük így a falhoz, hogy meg fogod hallgatni, mert annyiszor imádkoztam érte, hogy már annyira hiszek, hogy úgyis meg fogod hallgatni. And we're not like a lot of charismatics who try to nail Christ to the wall and say, you better listen to my prayer because I've been praying forever and you just have to listen to it. 2 hónapig imádkozok a piros Ferrariért, és meg lesz, mert I've been praying 2 months for a red Ferrari and I'm gonna get it. Tehát nem erről beszélünk. It's not about that. De fontos az, hogy legyen egy gyermeki hitünk abban, hogy Isten tényleg az imádságot tudja aztán abban, hogy ezen keresztül tud cselekedni. But we should have faith like a child and believe that Christ will listen to our prayers and work through them. Olvastam egy ilyen történetet. I read a story. Reggel az édesapa leült a családjával, és akkor elkezdtek imádkozni a reggeliért. A father sat down with his family in the morning and he started to pray for the breakfast. És akkor apuka hátolott, hogy köszönjük Istenünk, hogy van mit ennünk, és hogy milyen jó vagy, és stb. And he prayed, thank you God that we have food to eat and how good you are, and etc. És akkor utána elkezdtek enni, és akkor elkezdett panaszkodni, hogy nem igaz, hogy már megint ez a reggeli, meg hogy már megint ennyire kevés ez a reggeli. And then they started eating and he started complaining like, we're eating this again, and it's just this much again. És akkor kérdezte a kislány, hogy apa, szerinted az imádságot az hallotta Isten a mennyországba? And his daughter was like, Dad, do you think God heard your prayer in heaven? Hát szerintem igen, kislányom. And her dad said, yeah, I think so. És szerinted apa azt is hallotta, amit utána mondtál? And Dad, do you think you heard what you said after too? Hát szerintem igen, azt is hallotta. I think so, yeah. És akkor megkezd a kislány a végén, hogy akkor most Isten melyiket higgye? And his daughter was like, well, which one is God going to believe? Tehát ez egy nagyon jó dolog abban, hogy igen, tehát hogy jövünk Isten elé, milyen szívvel is, milyen hittel. So it shows us how to approach God with what kind of heart and how much faith we have. Következő pontként azt nézzük meg, hogy az imádság az megváltoztat. Another important thing about prayer is it can change you. Akkor nagyon sokszor az imádság gondolunk, akkor mindig egy ilyen erőltetett valamire jut eszünkbe, hogy ja, igen, mert imádkoznom kell, mert keresztény vagyok, és ezt kell csinálnom. Well, a lot of time when we think about prayer, we feel that it's a forced thing to do because we're Christians and oh yeah, well, we have to pray. Vagy hogy hát igen, imádkoznom kell, elmondom Istennek a kis dolgaimat, meg kérek tőle valamit, utána pedig bezárjuk, és akkor le van tudva már az imádság. So I pray to God about things and ask him for things and then it's finished, I'm done with prayer. De amikor úgy jössz Isten elé, hogy ő is akar hozzád szólni. But when you come to God in a way where he wants to talk to you too. És az imádság valóban egy kommunikáció lesz. Then prayer will be communication. És egyre több időt szánsz arra, hogy így Istennek a jelenlétébe legyél. And you'll dedicate more and more time to being God's presence. Akkor azt fogod tapasztalni, hogy már nem annyira kis nyűgeid meg a bajaid lesznek állandóan az imádság központja. Then you realize that the center of your prayer life won't be all your little problems. Hanem akkor azt veszed észre, hogy a te szíved az ő szívére rá fog hangolódni. But you realize that your heart will be tuned to his. És olyan dolgokat fogsz imádkozni, amik Isten szívén is vannak, és azt szeretné, hogy te azokért imádkozzál. And you'll be praying for things that are on God's heart, and these will be the things that God wants you to pray for. És akkor az imádság már nem egy ilyen erőltetett, valami kötelezettség lesz a számodra. And then prayer won't be a forced thing in your life. Hanem pontosan ez egy nagyon nagy áldás lesz a te számodra. But instead it will be a great blessing. Valami imádkozunk Dollyért, hogy megmaradjon, életben maradjon. We're going to pray for Dolly so that she'll survive. Mennyei levegővétel. Yeah, she went to go breathe some heavenly air. Nem tudom, hogy ki az közületek, aki a barátjaival vagy barátjával csak így kötelezettségből jár össze. I don't know how many of you spend time with your friends or with your boyfriend or girlfriend just because you feel you have to. Mert sokszor mi is ezt csináljuk Istennel, hogy mi felhívnám Joe-t, hogy Joe, van 5 perced? Or like, a lot of time that's what we do with God, or like, if I call Joe, hey Joe, you got 5 minutes? Akkor 5 percet találkozzunk már gyorsan, valahol. Well, then let's meet for 5 minutes really quick. És akkor gyorsan így elmondanám a dolgaim, hogy jaj, ezt csináltam, azt csináltam, jaj, ez van, na szia, mert letett az 5 percen, majd találkozunk. And then I'll tell him really quick, oh, I did this, I did that, and then, oh, 5 minutes is over, I gotta go. Hát nem tudom, szerintem Joe-nak lehet, hogy nem tetszene, vagy nem annyira örülne neki, hogyha ezen a barátság ilyen szinten működne. So I don't think Joe would be happy if our friendship was based on that. Amúgy Joe szokta velem ezt csinálni. But Joe usually does that with me. Nem. Joe, jó. Szoktunk telefonálni sokat. We talk a lot. Ingyen beszélünk. For free. Jó. Szóval, akkor Istennel sem egy kötelezettségből akarok lenni, hanem azért, mert szeretem és vágyok arra, hogy vele együtt legyek. So I don't want to have a relationship with God because I feel I'm forced to, but I want it to be a desire in my heart. Joe-dal valószínűleg nem kötelezettségből akar vele találkozni, remélhetőleg. Ákos és Lotti. Most likely Joe doesn't want to meet with Jude because he feels he has to, or Ákos with Lotti. Ugye milyen rossz lenne, hogy Ákos felhívná Lottit, hogy szia drágám, van egy fél órám, és mivel együtt járunk, ezért kötelezettségből találkozzunk már fél órára. It wouldn't be good if, you know, Ákos called Lotti and said, hey, I have a half hour, so since we're going out, maybe we should spend this half hour together. Nem, azért, mert vele akar lenni, mert vágyik, hogy közelében legyen, és mert akar vele találkozni, beszélgetni, mert van mondani valója. But he does this because he wants to spend time with her, and he has some things on his heart that he would like to share with her. Csak és az, hogy neked mennyi mondani valód van Isten számára, vagy van-e mondani valód? The question is, do you have things you'd like to say to God? Do you have anything on your heart that you'd like to tell God? Öt perc múlva már, már Isten nem tudok itt mondani. Or like, is it after 5 minutes, it's like, oh God, I don't know what to say anymore. Majd olvassátok az Apcsel 9-et, amikor Anániás és Isten beszélget, az nagyon klassz. Read Acts 9 when Ananias talks to God, it's really cool. A következő pont az imádságban az, hogy legyél konkrét az imádságban. Another important point about prayer is to be specific. Vagyis legyenek pont, úgymond pontosak a te imádságaid. Your prayer should be specific. Ezzel azt akarom mondani, hogy ne elégedjünk meg annyival, hogy ó, Uram, köszönöm, hogy az egész világot szereted. So you shouldn't be satisfied with, oh God, I'm so thankful that you love the whole world. Szeress tovább mindenkit. Keep loving everybody. Meg hogy térjen meg mindenki. And that everyone Amen. Would be saved. Amen. Mindenki le van tudva, tudod, az egész világ. Everyone's taken care of, the whole world. Hanem ez az olyan, mint hogyha elmennél vadászni mondjuk egy olyan láncsával, aminek itt teljesen tompa, tehát ilyen semmi nincs rajta, csak akkor próbálnád leszúrni az állatot vele, csak neki esik, de hát igazából lepattant, tehát teljesen. It's like going hunting with a dull spear, and you just throw it at the animal, but it just bounces off, doesn't do anything. Nincs hegye annak a vesszőnek, vagy annak a dárdának, akkor az a semmi értelme nincs csatába indulni, vagy vadászni. If the spear doesn't have a point, if it's not sharp, then there's no use. Hanem legyen konkrét, hogy tényleg, hogy Uram, imádkozok ezért a barátomért, XY-ért, hogy ments meg, gyógyíts meg, vagy bármi, ami beletörténik. So you should pray specifically for people, like, Lord, I want to pray for my friend who's going through this and this and this, and just heal him, cure him, be with him. A Lukács 22:32-ben ezt látjuk, hogy Jézus Péterért konkrétan imádkozott, hogy imádkoztam érted. Hát az ellenség kikért magának, azt mondja Jézus, de én imádkoztam érted. 22:32. In Luke 22:32, Christ specifically prays for Peter because he knew the enemy wanted to tempt him or take him away. És hiszem, hogy nem csak Péterért, hanem folyamatosan mindenkiért Jézus személyesen imádkozott, konkrétan ő a tanítványaiért is. And not just for Peter, but I believe that Christ prayed specifically for all his disciples. És ez nagyon fontos, hogy legyünk ilyen konkrétak az imádságban, ne csak egy ilyen nagy maszlag legyen. It's important to be specific instead of just praying for everybody or praying in general. És ami a következő pontként, ami nagyon fontos, az a kitartás az imádságban. Another important point about prayer is to persevere. Ne legyen A meg B terved. Don't have an A and B plan. Ugye van az A terv, mondjuk az imádság, B meg majd én megoldom, ha nem jön be az imádság rész. So it shouldn't be like my A plan is to pray, but if that doesn't work, then my B plan is I'll just take care of it somehow. Ó, Uram, már egy hete imádkozom, és nem látom az eredményt. Hát akkor be kell, hogy segítsek, mert úgy látszik, hogy te nem hallgattad meg, vagy nem tudod megcsinálni. It's like, God, I've been praying for a week, and nothing's happened, so I think I'm going to have to do something about it. És ez az a probléma, hogyha te kiveszed Isten kezéből a vezetést, és te vezeted dolgokat. So if you take the guidance out of God's hands, and you want to lead yourself, akkor az általában ilyen szakadék szokott lenni, vagy nagyon defekt gáz lesz belőle. Then it'll probably lead to a big problem. Az lényeg, hogy te legyél vezetés alatt. The important thing is that you should be guided by him. Az Apcsel 1:14-ben azt olvassuk. In Acts 1:14. Hogy egy szívvel és lélekkel foglalatosak voltak az imában és a könyörgésben. Yes, I'll read it just a second. 1:14. Aha. They all met together continually for prayer. Yeah. Mm-hmm. Kolossé 4:2-ben azt mondja, hogy Colossians 4:2. Az imádságban áhatatosak legyetek. You should persevere in your prayers. Az 1 Tesszalonika 5:17, hogy szüntelen imádkozzatok. First Thessalonians 5:17 says pray without ceasing. És csak egy kis, csak kiragadtam egy pár igeset, mert nagyon sok ige vers van ugyanígy, ami pontosan erről szól, hogy legyetek kitartóak, áltatosak, folyamatosan imádkozzatok. So these are just some of the verses that tell you how to persevere in prayer, to pray without ceasing. We're still praying for you, Dali. Hogy megmaradjon. Négy fajta ima típus van, nem tudom, tudtátok-e. I don't know if you knew this, but there are four types of prayer. Van a földi. Earthly. Plafon. Ceiling. Aranykelyhes. Hogy is mondják az? Aranykelyhes. Jó illatú. Yeah, like a golden cup or a nice aroma. És a negyedik az a raktárima. And the other one is storage. Na, ugye mi lehet ez, ez a négy fajta? So what are all these about? Hát a földi imádság, azt tudjátok, hogy micsoda? Do you know what earthly prayer is? Az ilyen betanult, ilyen megtanult, ilyen semmit mondó imádságok. These are these learned prayers that just don't really say anything. Aminek annyi ereje sincs, hogy még a földről, hogy felszálljon már valameddig, mert egyszerűen doesn't have enough strength to even get up off the ground. Ilyen elmormolt valami, aminek semmi ereje. It's just some learned words. A plafon imádság az már egy fokkal jobb. The ceiling prayer is a little bit better. Akkor már elkezdünk valamiért imádkozni, és már az itt csak így megy fel oda az Úr jelenlétébe, de már a plafon tovább nem megy, mert egy hét után feladom, azt akkor ennyi volt. Ceiling prayer is when it's better than the ground prayer, because you start praying for something and it starts going up to Christ, but it stops at the ceiling because let's say you're praying for a week and you just give up. Az aranykelyes az a legklasszabb. The golden cup is the best. Az ott van az Úr jelenlétébe, Jelenések 5:8-ban írjátok fel. In Revelation 5:8 it talks about how this type of prayer is in the presence of God. Ez a szenteknek az imádsága, ami jó illatként ott van az Úr előtt. These are the prayers of the saints which are like a Halló, figyeltek, sweet smelling aroma in tudom, hogy God's presence. Hogy megint akkora szellemi támadás van itt, tehát így körülöttetek, vagy körülöttünk, tehát nem tudom, én annyira érzem, mert tehát annyira nem vagytok itt, úgy érzem. Mindig, amikor a legfontosabb dolgokat beszélik, akkor itt kész. So when I'm trying to talk about the most important things, like I just really feel that there's spiritual warfare going on because it seems that you guys aren't with me. Ezek azok az imádságok, amelyek odajutottak az Úr jelenlétébe és meghallgatásra találtattak. So these are the prayers that are like a sweet swelling aroma in the presence of God and that reached him. És a raktár imádság. And the storage prayer. Meg fog maradni, tehát. She'll survive, don't worry. Jó, tehát a raktár imádság meg az, ami sosem lett. Sosem imádkoztak, és ott van a mennyországban, és várná a megválaszolást, de mivel senki imádkozott érte, ezért ott van a karaktában az áldások. So storage prayer is like the prayer you never prayed, and the answer is in heaven being stored somewhere, but since you never prayed for something, it's still up there in storage. És akkor elmondom még egyszer, hajnék is, hogy hallják ezt a raktár imádságot. So I'm going to talk about storage prayer again. Okay. Tehát a raktár imádság az, ami sose lett kimondva imádság. So it's a prayer that's never been prayed. Ami ott van a mennyországban is várna arra, hogy így megnyíljon az ég, és így kiáradjon áldásképpen, de mivel nem nagyon imádkozva, így the answer is like God's waiting to answer it, but you never prayed it, so it's just being stored up in heaven. Ja. Lukás 18:1. Luke kitartó ima. 18:1. Ott Jézus mond egy példázatot. Christ gives an example. Na, otthon olvassátok végig, ez egy hamis bíró és az ötvegy asszonyról szól a történet. It's, you can read it at home, it's about the widow and the corrupt judge. És azt mondja, hogy mondta pedig nekik példázatot arról, hogy mindig imádkozni kell, és hogy meg nem restüljön az első vers. One day Jesus told his disciples a story, okay? To illustrate their need for constant prayer and to show them that they must never give up. Tehát, hogy mindig. Always pray. És hogy meg nem restülni. And never give up. Ez szó szerint az a meg nem restülni, azt jelenti, hogy bele nem fáradni, vagy elgyengülni. Never give up means don't get tired while praying, just don't give it up. Sőt, az eredeti görögben úgy is használták, hogy valakire, hogy elgyávulni. Akkor már feladta, és azt mondta, hogy ez egy gyáva valaki. In the original Greek it talks about it, that when someone gave it up, that they were being cowardly. És hát, hogy valóban azért fontos az imádságban kitartás, mert úgy gondolom, hogy én ilyen vagyok, meg valószínűleg ti is ilyenek vagytok, hogy nagyon könnyen elgyávulunk, elgyengülünk így az imádságban való kitartásban. And it's important that, to never give up, because about myself, and I don't know about you guys, but it's really hard sometimes when you're praying for something and you don't see the results, and then you just feel like giving up. De épp akkor kell kitartani, amikor éppen feladnád. But that's the point when you you mustn't give up is when you feel you're going to. Igen. Yeah. Az asszony kitartó volt. The widow persevered. She didn't give up. És állandóan ment ez a hamis bíróhoz, hogy hogy neki ítélje a dolgot. And she always went to that corrupt judge telling her case. És azt mondja, hogy ha a hamis bíró meg tudod, el tudott lágyulni abban, hogy így az összvadasszonynak adja az ítéletet, akkor a mi mennyatyánk, aki pedig igaz bíró, mennyivel inkább fogja meghallgatni a te kérésedet. And if this corrupt judge, you know, who's corrupt, not a godly person, finally listen to this woman's case, then won't our heavenly father, who is a just judge, listen to ours? És valóban így van, a mennyatyánk vágyik arra, hogy meghallja a te kérésedet, hogy veled kapcsolatban legyen az imádság. And it's true, our heavenly father is desiring to hear your prayers. He wants to communicate with you through prayer. A kitartó imádságban nagyon fontos, hogy legyen imatársad. Következő pont. Another important point is that in persevering in prayer is to have a prayer partner. Itt is írjátok fel a 2 Mózes 17, 8-16-os történetet. Write Exodus 17, 8-16. 16, aha. 2 Mózes 17. Exodus 17, 8-16. És ott azt látjuk, hogy Izrael az amalekitákkal harcba vonul. We see that Israel is fighting the Amalekites. És Mózes felmegy a hegyre, és ott imádkozik. And Moses goes up to a mountain and prays. És amíg fenn van a keze, addig győznek. And while his hands are lifted, the Israel is winning. Ugye, ahogy elfáradt a kezét, akkor egyből az ellenség kerekedett föl az izraelitákon. When his arms became tired and he let them down, then the Amalekites started winning. És akkor jön Áron és Húr, akik oda mennek, és köveket pakolnak így a hóna alá, meg tartják ott az ő kezét, hogy fent maradjon. And then Aaron and Húr, they put like rocks under his arms, and they go there and hold his arms up. És tudjátok, hogy meddig voltak ebben a pozícióban? And you know how long they were in that position? Azt olvassuk, hogy egész naplementéig. We read that all the way till sundown. Hát tudták, hogy így lesz győzelem. Because they knew that's how they would get victory. A kitartó imádságnak van egy nagyon fontos része, hogy lehet benne győzni. Lesz győzelem jutalma. And that's an important point about persevering in prayers, that you will have victory. Kérdés az, hogy neked ki a te Húrod, meg a te Áronod, aki ott van melletted is imatársad. The question is, who is your Aaron and your Hur, who is next to you as a prayer partner? Úgy gondolom, hogy így ez nagyon fontos, hogy keresztényként legyenek olyan barátaink, akik ott állnak mellettünk imádságba is, bármikor mehetek hozzájuk, hogy nézd csak, imádkozz már értem, mert ez is ez van. It's important in Christianity to have friends who are always there for you, who are always ready to pray for you. Sőt, nem csak, hanem olyan barátok, aki fel is hív, hogy figyelj csak, eszem jutottál, miért tudok érted imádkozni. People like who will just call you when you pop into their mind, and they'll say, what can I pray about for you? És ez nagyon fontos. It's very important. Ha nincs, akkor legyen ilyen barátod, keres. If you don't have one, then get one. És a következő pont, ugye vége felé, a kitartó imádság az magával vonja az, hogy ezért egy várakozó állapotban is vagy. Another important thing about persevering in prayer is that you're in expectation. Mert ugye épp azért kitartó, hogy nem egyből fogod megkapni a dolgokat. So you persevere because you're not going to get it just like that. Az 1 Sámuel 1-ben van Anna. In 1 Samuel 1, there's a story about Anna. Ugye milyen jó Anna, azt jelenti, hogy kegyelem. Anna is a nice name, it means grace. És neki nincs igazán úgymond kegyelem alatt, mondhatjuk, mert neki nincs gyereke. So we can say she's not really under grace because she doesn't have a kid. És ugye ez Izraelben ez elég szégyen volt, hogy nőnek nem volt gyereke. In Israel that was pretty embarrassing if a woman didn't have a child. Férjének volt egy másik feleség, akinek már volt gyereke, és az állandóan csúfolta őt ráadásul, hogy neked még nincs bibi. Her husband had another wife, and she had children, and that wife always made fun of her, like, haha, you don't have any kids. A férje is nagyon bátorító volt, akkor azt mondta neki, hogy hát nem vagyok én jobb 10 fiúnál, hát nem elégszem meg velem. And her husband was encouraging her, saying, like, aren't I better than 10 other guys, you know, I'm here for you, and És tudjátok, hogy Anna minden éve felment és hát adta az Úrnak, és könyörgött, hogy az Úr nyissa meg az ő méhét. Minden évben. Aha. And every year Anna went up to pray and was just pleading to the Lord that she would have a child. Folyamatosan kitartóan könyörgött, és Isten meghallgatta az imádságát. She continually persevered and God answered her prayer. Azért, mert Anna várt arra, hogy az Úr tud cselekedni. Because Anna was expecting the Lord to do something. És milyen nagy áldás, mert ugye az ő kisfiát, ugye Sámuel. And it was a really great blessing because her son was Samuel the prophet. Nem tudom, ki hallottam már valaki a velszévedésről. I don't know if you guys have heard about the Wales revival. Annak a fő alakja egy srác volt, Evan Roberts. The main guy in this whole thing was a guy named Evan Roberts. Aki egy ilyen szegény családban született, de már fiatalon nagyon korán megtért. He was born into a poor family and became a Christian at a young age. És 11 éven keresztül, 10 évesen minden nap folyamatosan könyörgött, imádkozott, velszélt, hogy ébedés történjen, sírva, könyörögve. 10 évig? 11. And he was always praying for Wales for 11 years, always crying and just praying to God about it. It was really heavy on his heart. És Isten meg is hallgatta az ő könyörgését. And God listened to his prayers. Mi mondtok, milyen alkalmon árad ki a lélek? Hmm? Milyen alkalmon árad ki a lélek? And through what kind of a situation does God pour out his spirit? Úgy gondoltam, hogy ifjú alkalmon megy, egy ifjúsági nagy összejövetel volt, és azon akkor tiltak meg rengetegen. Hogy azt gondoltad, hogy akkor? Aha, ifjúsági alkalmon. I thought it was during a youth group because a lot of young people are there together and the God would just pour out his spirit on the young people. És így ezrével, meg tízezével jöttek a fiatalok is, meg mindenféle emberek, tehát a szénbányásztól kezdve az orvosok is jöttek és tértek meg. So thousands and ten thousands of people just came from doctors to people who worked in caves and stuff. És tudjátok, kik voltak a vezetői ennek a nagy ébredésnek ott? And do you know who were the leaders of this revival? Hát ez az Evan Roberts akkor olyan kb. 26 éves volt, mint mondjuk Joe. Evan Roberts was around 26 years old, like maybe Joe. A többiek meg fiatalabb, mint mondjuk Ákos, meg Zotya, ilyen 21-23 évesek. And the others were younger than that, 20-23 years old. Ez akkor nagy portka volt, hogy Amerikában meg a környező ilyen országokból jöttek nagy prédikátorok, meg ilyen nagy tanítók, hogy ezek a taknyos gyerekek mit csinálnak itt, és hogy én is akarok olyan lenni, mint ezek. And it stirred up a lot of stuff because all these big preachers and teachers from like America and surrounding countries came and were like, what do these kids have? What are they doing? Tehát az olyan érdekes, hogy általában nem ilyen, ma ugye ma mik vannak ilyen nagy dicsőítő konferenciák. Like what do we have today, all these big worship conferences? De hogyha megnézed az egyház történelmet, meg az igét is, nem a nagy dicsőítő konferenciákon indul a nagy megtérések, meg a nagy lélek kiáradás. But if you look at the history of the church or the Bible, the revivals don't really happen during these worship conferences. Nem azt mondom, hogy ez rossz, de tök jó, hogy vannak ilyenek. I'm not saying it's a bad thing, it's a very good thing. És hogy mi nem is nagyon bibliaórákon indultak el ezek a dolgok. And they didn't really happen during Bible studies either. Hanem amikor összeültek egy vagy több ember, azt mondták, hogy az Úr a szívemre tett valamit is, hogy ma imádkozzunk ezért a dologért. But it happens when a couple people meet together and one of them says, the Lord put something on my heart, let's pray about it. Feltétel az, ha oda teszem a szívemet ebbe a dologba. If you put your heart into it. Én gondolom, hogy ára van a növekedésnek. I think growing spiritually has a price. A kérdés az ugye, hogy hajlandók-e vagyunk megfizetni az árát. The question is, are you willing to pay it? Valaki azt mondta, someone said once, csak annyi embert tud elérni a hívő ember az evangélium által. A Christian can only reach so many people through the gospel. Amennyire tusakodott érte imádságban. As many as he prayed for, like fighting in his heart in prayer. Joe-val múlva beszélgettünk is, mondta nekem, hogy Dani, mi lesz itt az ifivel, most már nem vagyunk ifi, hanem már ugye felnőttek vagyunk, és hogy hol vannak a tizenévesek. Joe was talking to me the other day and he was like, what's going on with this youth group? Because we're not really youth anymore. Like, where are all the 14-year-olds? És ez már nekem nagyon régóta egy nyomás rajtam, hogy tényleg, mit kéne csinálni, mert tök béna vagyok, hogy nincsenek tizenévesek, hogy mit lehetne csinálni. And it's really been in my heart a long time, like, there aren't teenagers here, what should I do about it? És ez csak az a szívemre, hogy kérdés nem az, hogy hol vannak a tizenévesek, hanem az a kérdés, hogy mi akarunk helyettük imádkozni, hogy itt legyenek. The question isn't where are the 14-year-olds, but the question is, or these teenagers, the question is, do we want to pray for them so that they will be here? Ugye várunk nagy dolgokat, hogy az Úr csinálja itt is nagy ébedés, Debrecenbe is, meg a gyűlit is legyünk több százan. Yeah, we're waiting for a lot of things like revival in Debrecen and that the church will grow. De tudjátok, az ima alkalom az egy nagyon jó mérce vasárnap 6 órakor. Prayer meeting in the afternoon at 6 o'clock on Sundays is a good standard to try to meet. Ha valaki ezáltal akarnak keresni gyülekezetet, akkor valószínűleg voltában soha nem jönne. Ha ezáltal, hogy az ima alkalomra eljön, yeah. És ezáltal. If people want to find a church based on the prayer meeting, then I bet a lot of them wouldn't want to come here. Miért? Azért, mert tök béna ima alkalmunk van, nem azért. Is it because our prayer meeting is really lame? No, it's not because of that. Nem azért, mert vagyunk hárman, meg ketten, meg négyen. But because there's only two, three or four of us. És amúgy meg vagyunk százan a gyülekezetben. And there's 100 of us in the church. Ugye én úgy gondolom, hogy ha nem fizetjük meg az árát, akkor igazából úgy nem is nagyon várhatjuk, hogy itt nagy dolgok történjenek. Várhatjuk, de azok ilyen picik lesznek. If we don't pay the price, then we shouldn't really wait for big things to happen. Some things might happen, but they probably won't be so big. A kérdés az, hogy hány szív fog itt könyörögni. Question is, how many hearts will plead? És azt mondta Csak bácsi, hogy az imádkozásról nem beszélni kell, hanem csinálni, úgyhogy fogunk most imádkozni. Ki? Csak bácsi, Chuck Smith. Chuck Smith said praying is not about talking about it, but about doing it. So we're going to pray. Jó, úgyhogy csinálunk gyorsan egy ilyen kis csoportos valamit. So we're going to break into groups. Egy imával be is fejezzük. And we're going to close in prayer. Uram, csak köszönjük neked azt, hogy te olyan jó vagy. Thank you, Lord, that you're so good. Köszönjük, Uram, hogy te akkor is szeretsz, amikor olyan sokszor nem jövünk hozzád, és így elfelejtünk téged így, hogy jövünk hozzád imádság által. Thank you, Lord, that you still love us when we don't come to you in prayer, when we even forget about you. És köszönöm, Uram, hogy te pedig vágysz arra, hogy velünk legyél közösségbe. And I thank you that you want to be in fellowship among us. És köszönöm, Uram, hogy te akarsz hozzánk szólni. And I thank you that you want to say something to us. És nem szeretnéd megosztani a szívedet mi velünk. And that you would like to share your heart with us. Ne legyünk olyan hívők, hogy csak így mi így rádöntjük a mi kis panaszainkat, meg a dolgainkat, hanem legyünk olyanok, akik kíváncsiak vagyunk a te szívedre is. We don't want to be Christians that just pour out our problems all the time to you, but we want to be Christians that get to know your heart. Adj nekünk olyan szívet, mint neked volt Jézusnak, Uram, akinek fontos volt az imádság, és állandóan imádságban voltál. Lord, please give us hearts that were like Christ, that so that we will feel that prayer is important to us and that we will always want to pray. És nem csak add, hogy ha legyünk kitartóak az imádságban. And please help us to persevere in our prayers. És kérünk, Uram, a gyülekezetünket is, hogy adj imádkozó szívű embereket, akik itt vannak, és akarnak tényleg oda tenni a szívüket így imádságban. And I'd like to pray for that church too, that the people here would have a prayerful hearts. Nem csak kérlek, jöjj, és csak így állj meg bennünket. Jesus, just come and bless us, please. Amen. Amen.